ماشي خلينا نغيرها بفكرة. Мен көрнейін деймі, қызғаныш, іштейін дірсей, қызғаныш. Но е, мені ем тағда қортлар ем, қай мені бір сомфинг. Несе өнім сұң ем? Шынан, кеттіге ашып қарайбыз. Әй, брат.